msuko msuko mingi ni chumbani. Usiku napo lala mpenzi na utadotoni, na kama za pande mbili zote mtoto siku mwoni. Mtoto metulia, moyoni umelilia, chochote nachotaka mimi unanitimilia. Jojo Benz, nimekumiss Joe Eva, uwe karibu yangu. Ninapoka, ninapokula, na kufikiri wewe mtoto malikia. Eva, Eva, nakupenda sana, nakomba uwe wangu kimaisha. Eva, uwe wangu kini kutaduli sexy utuwe nipo na Eva. Mimi sito mwacha baka forever, milopo misita kitena yo never. Milele na milele tupo together. Kini kutaduli sexy utuwe nipo na Eva. Mimi sito mwacha baka forever, milopo misita kitena yo never. Milele na milele tupo together. Escucha.